to program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lipca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy najprawdopodobniej są odpowiedzialni za atak na dziennikarzy w Puszczy Białowieskiej. I ty zostaniesz zawiszakiem. To hasło dzisiejszego pikniku rodzinnego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Szwedzka policja cierpi na braki kadrowe. Rozpoczęła się właśnie ogólnokrajowa kampania rekrutacyjna. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy najprawdopodobniej są odpowiedzialni za atak na dziennikarzy w Puszczy Białowieskiej. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu białostockiego, którzy pracowali przy wycince drzew w Puszczy. Do napaści doszło dziś przed południem, kiedy ekipa telewizji Polsat News realizowała materiał w Puszczy Białowieskiej. Do dziennikarzy podjechał samochód, z którego wysiadło dwóch mężczyzn. Jeden miał uderzyć operatora Polsatu w głowę i powalić go na ziemię, a drugi zabrać mu kamerę. 6-miesięczny chłopczyk z licznymi obrażeniami ciała, w tym głowy, trafił do rzeszowskiego szpitala. Jego stan lekarze określają jako krytyczny. Razem z chłopcem w szpitalu jest też jego 2,5-letnia siostra, ale jak zapewnia policja, jej obrażenia nie zagrażają życiu. W związku ze sprawą rodzice dzieci zostali zatrzymani. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. I ty zostaniesz zawiszakiem. To hasło sobotniego pikniku rodzinnego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Impreza to edukacyjne spotkanie dla rodziców i dzieci, w trakcie której można nauczyć się harcerskiego rzemiosła i poznać historię Powstania Warszawskiego. Karol Mazur z działu edukacji muzeum podkreśla, że w spotkaniu największy nacisk kładzie się na przypomnienie roli, jaką zawiszacy pełnili w powstaniu. Zawiszace to była najmłodsza struktura Szereg Szeregów, czyli podziemnego harcerstwa z czasów okupacji i Powstania Warszawskiego. Zawiszacy pełnili najczęściej służbę pomocniczą, roznosili pocztę harcerską, ale też pomagali budować barykady, pomagali na zapleczu, w szpitalach, w kuchni. Chcemy pokazać, jakie umiejętności musieli posiadać zawiszacy, żeby potem móc pomagać w powstaniu. W parku Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowano kilkanaście stoisk, na których można nauczyć się pierwszej pomocy, zasad rozpalania ogniska, gry terenowej wyrabiającej szybkość zapamiętywania szczegółów czy rozpoznawania jadalnych roślin. Jak to było być tym zawiszakiem w czasie powstania? Trudno, no. Roznosili listy, rozkazy. I musieli chować się za takimi, na przykład, takimi... Barykadami. Bawili się w zabawę, która nazywa się Kim. To polega na tym, że jest na przykład 12 rzeczy i trzeba przez chwilę na nie patrzeć i potem się rozpoznaje na przykład z nich 8. Piknik w Muzeum Powstania Warszawskiego skończy się o 18:00 wieczorem w ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu walk o stolicę. Odbędzie się jeszcze bieg Powstania Warszawskiego. O godzinie 20:10 wystartują zawodnicy na dystansie 5 km. Godzinę później ci, którzy będą musieli pokonać 10-kilometrową trasę. Szwedzka policja cierpi na braki kadrowe. Rozpoczęta właśnie ogólnokrajowa kampania rekrutacyjna ma na celu zachęcenie powrotu do służby policjantów, którzy niedawno odeszli z zawodu. Krajowa Rada do Spraw Zapobiegania Przestępczości informuje o wzroście napaści i ataków. Od 2015 roku, kiedy rozpoczęto reorganizację szwedzkiej policji, odeszło z niej blisko 2000 osób. Zakrojona na szeroką skalę kampania rekrutacyjna, zdaniem byłych policjantów, nie przyniesie jednak zamierzonych efektów. Powodem są te same co wcześniej, warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. Tymczasem szeregi policji w całej Szwecji opuszczają coraz to nowi funkcjonariusze. Najgorzej jest w Sztokholmie, gdzie co miesiąc z policyjną odznaką rozstaje się 10 osób. W Malmö zaś policja nie może poradzić sobie z walczącymi o wpływy z handlu narkotykami i młodocianymi gangami. Plagą są strzelaniny, do których w tym roku dochodziło ponad 40 razy. W całym ubiegłym roku odnotowano 57 strzelanin. Oceniam sytuację jako poważną. Jeśli nic się nie zmieni, będziemy musieli poprosić o jakąś formę pomocy ze strony Komendy Głównej Policji, powiedział szwedzkiemu radiu szef policji w Malmö Klaus Orne Hermansson. Według danych Krajowej Rady do Spraw Zapobiegania Przestępczości w pierwszym półroczu zgłoszono 140 tysięcy przestępstw wymierzonych w zdrowie bądź życie człowieka. To o 8% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W ciągu ostatnich 9 lat liczba przestępstw w tej kategorii wzrosła w Szwecji o 25%. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Z Wrocławia Krzysztof Łoniewski. Kolarstwo na początek i pierwszy etap Tour de Pologne, etap, który zaczął się i kończył w Krakowie. Pierwsze linie mety minął aktualny mistrz świata Peter Sagan. Drugie miejsce zajął Caleb Ewan, trzecie Dany Van Poppel. Najlepszy z naszych kolarzy Paweł Franczak na pozycji 8. Tuż przed metą w peletonie doszło do kraksy. Nie zsiadamy z roweru i niestety nie mamy dobrych wiadomości dla kibiców talentu Mai Włoszczowskiej. Nie wystartuje w jutrzejszym wyścigu indywidualnym na Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim. Powodem kontuzja łokcia. Teraz Wrocław i wydarzenie numer jeden pod

17.10. Po raz czwarty tego lata, po raz czwarty w sobotnie popołudnie mówię Państwu dzień dobry z miejsca innego niż wskazywałby sygnał audycji, bo od kilku tygodni jesteśmy o jakieś mniej więcej 300 kilometrów gdzieś w Polskę z dala od Warszawy, ale tam właśnie w Warszawie przy Myśliwieckiej Agnieszka Łukasiewicz, tutaj Wiesław Szala w wozie Polskiego Radia na linii mojego horyzontu. Wzrokiem jeszcze go dosięgam. Piotr Stelmach, jak zawsze prowadzący koncerty trasy Męskie Granie. Anna Gacek, dzień dobry, witam Państwa z pięknej, słonecznej, leniwej, rozpieszczającej nas pogodą Gdyni. Gdyni, która powoli rozpoczyna także rozpieszczać nas dźwiękami. Dzisiaj czwarty przystanek tegorocznej trasy Męskie Granie. Koncert rozpoczął się o godzinie 17, potrwa do mniej więcej pierwszej w nocy i co nieco to o tym dzisiaj opowiemy. I tried. satysfakcja rozpoczyna to wydanie audycji z Męskiego Grania 2017. Tak postanowiłam już w Katowicach w ubiegłym tygodniu. Przy okazji, właściwie nigdy tego nie robiłam i nie wiem dlaczego, anna.gacek@polskieradio.pl. Jeśli ktoś był już na którymś z dotychczasowych koncertów tegorocznej trasy, proszę koniecznie napisać, jak było i jak bardzo się podobało. Na przykład, myślę, że już chwilę po północy, kiedy do orkiestry dołączył Kev Fox i zmienili coś w repertuarze tegorocznej trasy. Ta piosenka zagraniczna, ten jedyny moment finału każdego koncertu Męskie Granie 2017, kiedy w tym pochodzie polskich przebojów pojawia się właśnie ten jeden zagraniczny utwór. Przez pierwsze dwa koncerty to było Last for Life i Giego Popa, a w Katowicach po raz pierwszy zabrzmiało Satisfaction, właśnie w wersji Męskie Granie Orkiestra z wokalem Keva Foxa, i zabrzmiało tak, że mnie na przykład w Katowicach w ubiegłym tygodniu wróciło wspomnieniami kilkanaście lat wstecz, do Chorzowa, do Stadionu Śląskiego, gdzie właśnie od Satisfaction The Rolling Stones rozpoczęli swój koncert. Ale dziś w roli głównej oczywiście zupełnie inny koncert jest najważniejszy, ten w Gdyni, ten, który dzieje się kilka metrów ode mnie, czwarty przystanek tegorocznej trasy Męskie Granie. Po 18:00 goście Andrzej Smolik, Daria Zawiałow, a w tej godzinie także trochę nowych płyt, bo sezon fonograficzny jakoś nie chce udać się na zasłużone wakacje. To chyba jest ta najważniejsza premiera ostatnich tygodni. Everything Now, nowy album Arcade Fire. again. Can't make it back again from everything now. Everything Now, Arcade Fire, już nie z singla, tylko z całej płyty, która ukazała się wczoraj. Obok mnie Piotr Stelmach, dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, dzień dobry Państwu. Co pamiętasz z koncertu Stonesów na Stadionie Śląskim w 98 roku? Że się popłakałem, jak Keith Richards zaczął grać riff do Satisfaction. Właśnie wspominałam to Satisfaction przed chwilą. Tak. Bo od tego zaczęli. Mm. I to jest jedna z największych zagadek mojego poplątanego bytu. Jak to możliwe, że byłam w pierwszym rzędzie, pod samą sceną i do tej pory nie wiem, nie złapałam tego momentu, nie zarejestrowałam, jak Keith na tej scenie się pojawił. Zaczęło się od takiej małej kometki, która gdzieś tam sobie na niebie widniała w tej całej iluminacji. I ona się zbliżała, zbliżała, zbliżała i doszło do wybuchu i w tym momencie pojawił się Keith, nie wiadomo skąd. Myślę, że to są kwestie technologii sceny, jaka już wtedy była bardzo zaawansowana w przypadku Stonesów, ale tak, potwierdzam, ja siedziałem, ja byłem z tych, że tak powiem, nie ole, ole, ole podczas koncertu. Siedziałem i w momencie, kiedy ukazała się jego twarz, najbardziej rock'n'rollowa twarz w historii cywilizacji, uroniłem łzy. Ale przez to, że sobie wygodnie siedziałeś, ominął cię historyczny moment, jaki mam w moim życiorysie, czyli prawda, zdjęcie w gazecie z słynnym już podpisem, entuzjazm muzyków udzielił się wszystkim. Tak, ale wiesz co, potomni o tym mówią. O tak, ja ostatnio odnalazłam to zdjęcie w gazecie, to naprawdę... Co więcej, nie mówią tylko w kontekście Stonesów na scenie, ale również w kontekście publiczności kiedyś, wśród publiczności teraz... po tej drugiej stronie. No właśnie, a jak twój entuzjazm na tegorocznej trasie? Słuchaj, super, dlatego że myślę, że się gdzieś dokądś skradamy. Nie potrafię ci wyjaśnić, co to jest, to coś, ale jakoś się skradamy. Być może to są za każdym razem ostatnie koncerty podczas kolejnych przystanków, że się skradamy do tych finałów w wykonaniu zespołu Męskie Granie Orkiestra, że skradamy się na przykład do takich koncertów, jaki dał w Katowicach Krzysztof Zalewski ze swoim zespołem. Skradamy się do kilku wykonań nietypowych, bo niektórych artystów z tej strony nie znaliśmy. Za kilkanaście minut na scenie projekt Albo Inaczej, między innymi oni będą wykonywali klasykę polskiego hip-hopu, między innymi jeden z utworów wykona Cortez. Nie znamy go od tej strony, raczej. Skradamy się też do tego, żeby na przykład to wszystko pięknie podsumować na płycie, która ukaże się jesienią, a jest pomysł specjalny na tę płytę tegoroczną. I skradamy się do tego, żeby... Wczoraj trochę o tym w ofensywie powiedziałaś i bardzo dobrze, bo to był bardzo dobry akcent tych naszych rozważań, że tak naprawdę, no banalnie to brzmi, ale w żywcu, kiedy tam jest największa publiczność, kiedy tam się naprawdę robi przepiękny muzyczny kocioł, warto to przeżyć. Myślę, że do tego się też skradamy. No dobrze. Ja teraz skradam się do prezentacji muzyki, której ty nie lubisz. Nie ma takiej muzyki, której ja nie lubię. Jest taka muzyka, której poświęcam trochę mniej czasu, ale wszystkiego się nie da zrobić. Powiem tylko tak. Wona, Weber i The Pimps zaczęli. To jest kontynuacja tego, co tu się działo 5 lat temu, bo ostatni koncert w Trójmieście Męskiego Grania był na Ołowiance w Gdańsku w 2012 roku. Mamy ich na płycie z tamtego roku zresztą. No i teraz zaczynają to wszystko. Za chwilkę projekt Albo Inaczej. Przyznam, że jeśli chodzi o dzisiejszy line-up, trudno robić klasyfikację i tabelkę, bo nigdy tego staram się nie robić. Unikam takich rzeczy. Natomiast bardzo czekam na koncert właśnie tego artysty po długiej, długiej przerwie, bo go dawno nie widziałem na scenie. Artura Rojka to nie jest nic oryginalnego, jeśli chodzi o moje wyznania. Już teraz możemy powiedzieć, że za tydzień przerwa w Męskim Graniu. Mhm. Za tydzień my na OFF Festiwalu, to jeszcze a propos Artura. Mhm. No a ja już tak powoli skradam się do nowej płyty Lana Del Rey, stąd właśnie, bo to nie jest twoja... Och, gdybyśmy teraz byli telewizją. Ja się uśmiechnąłem po prostu. Słuchaj, ona jest piękną kobietą. Tak myślę. Ma piękny głos. Nie wiem, czy tak samo ma piękne piosenki. Coś mi kilka z nich zrobiło. No, ale ja się jeszcze douczę, pani redaktor, i przyjdę z tą wiedzą na odpytywanie. No, myślę, że ta najnowsza płyta, ona ukazała się kilka dni temu, nie wprowadza jakichś nowych liter do tego alfabetu i dlatego też wybrałam do prezentacji dwie piosenki, które mają w sobie właśnie te odrobinę mleka w czarnej kawie. W pierwszej gościnnie Stevie Nicks, w drugiej gościnnie Sean Lennon, więc może w ten sposób. Mogę coś dodać na finał? Rzeczywiście. Ja to ja. Mną się proszę za bardzo nie przejmować, ale proszę Państwa, w przypadku Anny dziś na tym redaktorskim stołku, dzisiaj tutaj przy naszym radiowym stanowisku, rzeczywiście można sobie wyobrazić, czym jest stare radiowe powiedzenie: szkoda, że nie jesteśmy telewizją. O. Tak? Dzisiaj jakoś szczególnie, tak? Mhm. Jak Państwo słyszą, my w znakomitych utworach to świetny moment, by wprowadzić zawsze, w znakomitych nastrojach to świetny moment, by wprowadzić zawsze melancholijną i smutną Lana Del Rey. Beautiful people with beautiful problems. you're doing, not alive, shaking and moving at my local spot. Baby, don't ask me why, don't ask me why, why, why, why, why, why, why, why? Hey, lady, lady, on this side of paradise, in the traffic of cancer. 'Cause if I had my way, you would always stay, and I'd be your tiny dancer, honey. I waited for you in the spot you said to wait. To be the same, you said to meet me up there tomorrow, but tomorrow never came. Tomorrow never came. Hey, what you thinking? Penny for your thoughts. Those lights are blinking on that old jukebox. But don't ask me why, just swallow some wine. Why? Stay, baby, stay. On the side of paradise, in the tropic of cancer. 'Cause if I had my way, you would always stay, and you'd be my tiny dancer, baby. I waited for you in the spot you said to wait, in the city on the park bench, in the middle of the pouring rain. 'Cause I adored you, I just wanted things to be the same. Said to meet me up there tomorrow, but tomorrow never came. Tomorrow never came. Roses out in your country house, in your arms. And every day felt like Sunday, and I wish we'd stay home. And I could put on the radio to our favorite song, Lennon and Yoko. We would play day long. Isn't life crazy, I said, now that I'm singing with Sean. Whoa. I could keep waiting for you in that spot we'd always wait, in the city on the park bench, in the summer on the pouring rain. Honey, don't ignore me, I just wanted it to be the same. You said you love me like no tomorrow. Yes, tomorrow never came. No, no, no, tomorrow never came. Tomorrow never came. Tomorrow never. Piąty album Lana Del Rey, płyta Last for Life. Nie ma jeszcze nawet tygodnia, a już zbiera mnóstwo ciepłych słów od recenzentów. I chyba, nawet jeśli nie słychać tego w tych dwóch piosenkach, chyba tak jak na okładce tej płyty, kiedy patrzę na roześmianą Lanę, jest to muzyka, która wywołuje może nie uśmiech od ucha do ucha, ale jakiś ciepły grymas, ciepły ruch kącików ust. Chyba najjaśniejsza z dotychczasowych płyt Lany Del Rey właśnie. Słuchaliśmy Beautiful People, Beautiful Problems, to jest duet ze Stevie Nicks i przed chwilą Shannon O'Lennon, on gości w piosence Tomorrow Never Came. Tak jak powiedziałam, w przypadku Lany Del Rey czasem dobrze to wino rozcieńczyć odrobiną wody, ponieważ to wciąż jest artystka kontrowersyjna, która zdaje się mieć tych, którzy uwielbiają tę estetykę i ten wielki, wieczny smutek, w jakim tak lubi się topić, i ci, którzy po pierwsze wciąż nie potrafią w to do końca uwierzyć, a po drugie, nawet jeśli przyjmują, że tak właśnie jest, że to jest taka dziewczyna, to wciąż nie są w stanie się do jej wielkiej jego smutku przekonać. Ale wydaje mi się, że w przeciwieństwie do poprzedniej płyty albumu Honeymoon, to jest album, w którym jest coś więcej poza właśnie tym jakże starannie naszkicowanym, trzymającym się konturów rysunkiem, tylko właśnie jest jeszcze jakiś kolor, jakieś życie i chyba Lana jest też w lepszym momencie tego życia niż przy poprzednich płytach i to jest taki album, na który, tak ja to słyszę, tak ja to czuję, naprawdę miała ochotę. Lust for Life, jej nowy album. A teraz, skoro jesteśmy przy duetach i przy pięknych dowodach artystycznych spotkań i współpracy, wrócę do piosenki, której słuchaliśmy już latem w sobotę po 17. To jest piosenka, której słuchamy co tydzień, na razie, na męskim graniu i myślę, że nie inaczej będzie i dziś. Słuchamy jej chwilę po północy, kiedy jest już ciemna noc, kiedy wokół nas jest parę tysięcy ludzi, kiedy przed nami ta gromadka łobuzów i łobuziary też są wtedy na scenie i nagle to wszystko ustaje na chwilę, ustaje w jakimś wielkim spokoju, trochę też właśnie we wspomnianym już smutku, trochę w melancholii, a trochę w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Zajdą wszystkie słońca i czując cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, na pustej ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów, w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce i usycha mi kwitny i ciągle. nie mówiąc prawie nic. Pewnie każdy ma swoją melodię, z którą opuszcza teren męskiego grania po koncercie, a dla mnie kolejny tydzień z rzędu to są właśnie te jakże kojące, delikatne dźwięki w deszczu maleńkich żółtych kwiatów na płycie zespół Mysłowic, gościnnie Maria Peszek, na scenie te kilka minut po północy męskie granie orkiestra, a wokale to Monika Brodka i Tomek Organek, i pewnie nie inaczej będzie i dziś. Dziś, czyli w Gdyni, podczas czwartego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie. O samych koncertach, o tym, co dziś tutaj się zdarzy, po godzinie 18:00 m.in. Andrzej Smolik i Daria Zawiałow, a w tej godzinie trochę nowej muzyki. Muzyki, której czasem się nie spodziewamy, i myślę, że mówię tutaj w imieniu swoim i wielu fanów, to jest zawsze ten cudowny moment, kiedy okazuje się, że ktoś, kogo nie spodziewaliśmy się usłyszeć w nowym repertuarze, nagle obdarowuje nas nową piosenką. Tak jest w przypadku Emily Haynes. To jest śliczna, drobna blondynka, która ma w sobie tyle mocy i ognia, że kiedy występuje na froncie zespołu Metric, ma się wrażenie, że mogłaby zmienić albo zburzyć. Dzień dobry panu. Paweł Jóźwicki się właśnie ze mną wita. Buziak był na antenie. Józek się cieszy, dobrze. Miałaby moc, by zburzyć właściwie albo zmienić cały świat, ale okazuje się, że Emily ma też swoje drugie, dużo subtelniejsze i bardziej melancholijne oblicze, które ujawniła w 2006 roku na płycie Nice Don't Have Your Back. To jest taki album dla wtajemniczonych. Kto zapoznał się z tym albumem, myślę, że przepadł na zawsze, ale to zawsze miała być właśnie taka świetnie skrywana, jednoalbumowa tajemnica. Tymczasem okazuje się, że w tym roku ukaże się drugi album solowy Emily Haynes, zatytułowany Choir of The Mind. To jest być może zbyt subtelna muzyka na sobotnie, tu przynajmniej w Trójmieście, piękne, słoneczne popołudnie, ale postanowiłam, że spróbuję państwa zaczarować głosem Emily. Planets. Może przez kontrast jej przebojowości i energii tak wzrusza mnie, kiedy pokazuje swoje subtelniejsze oblicze. Emily Haynes i jej Soft Skeleton, utwór Planets. Wygląda na to, że do 18:00 będzie to już wyłącznie żeńskie granie. Dawno nie słyszana Kellys. I treated you bad. Taką Kelis znamy chyba trochę mniej, ale kto zna estetykę składanki Resistance Radio, The Man in the High Castle, ten wie, że to właśnie takich dźwięków, takiej elegancji, takiej tradycji należy się po tej kompilacji spodziewać. Kilkanaście utworów z dawnych czasów, na nowo zaaranżowanych, na nowo zaśpiewanych, przypominających o tym, jaka moc tkwi w znakomicie napisanym, trzyminutowym najczęściej albo i mniej utworze i dzielę się z Państwem przez całe lato właśnie tymi piosenkami. I także często sięgam po utwór, który rozpocznie, zakończy tę godzinę, a także rozpocznie już takie najintensywniejsze myśli i przygotowania do tego, co za tydzień, do OFF Festiwalu. How long is that?